sagganu ci defu ci dara dogal ba ñew rek mu sanku waye du ci mom su boba nak kon du ko warlu ndax dañuy japp ni dundu doom ji mom bokut ak dundu bopam ndax dundu bopam da jom ci bopam dundu doom ji doom ja tax waye nak bay ba sañ nako watlo ne ko watal ne limala joxon muy sa dundu doom ji sagano ci dogal ba ñew rek lolu bay bi sañ nako watlo soxna sa waye josu dana dagan iqta uthmani joxe ñeug xamba walis la nga xamne nasima ho war nako jeukere ji dundu bam wara jox soxnam te nga tudon legi ne nangam ak nangam niki ndoxok diwak xoromak mata yoyu bu ci jigen je juwo man nako jox ñeug ta bañ ko jox jëmmi yoya ni ser rek matak xoromak yoyé yépp lu ci nek fa ñëgg tolu rek ñu konté ko jëkër ji jox ko ko waye nak bu soxna sa né da ngay andil mat ak xoromak nangam ak nangam jëmmi ya la soxla duma nang nga jox ma ñëgg gi ba tay ñu né ko sañ nga ko bu ñu jubo ba mu jox ko ñëgg far marché bi gëna cher manam lu nek lam daan jar mënatu ko jar légui kon goor gi war na ko doli ba fa ñëgg ya tollu waye nak fekkone ne da ko jox bu nopi mbir yi gëna yomb manam lén lu nek lam daan jar man nga ko am ci lu ko yees batay kon goor gi saña nangu waat lam ko uppe niki yoy jamono bañuy konté ci lop ciép ngi don jar juroom fukk gannaaw ba nak ciép di jar juroom ñaar fukk ba juroom ñett fukk kon goor ga da ko yokal ba juroom ñett fukk ba juroom ñaar fukk rek kem nam tollu batay bu ciép don jar juroom fukk ñu konté ca lola gannaaw ba ciép wañu ku bay jar ñeen fukk kon goor gi saña nangu fukk yi nga xamne mo teggu ci ñeen fukk ya lumay nak bañ ko joxe ñeug mom jigen di dafa dal di jënd yimu soxla yépp rek dal di tek kon gannaaw ba bu ñeug yi gëne jafé du tax ñu doli ko dara ana bu ñeug yi gëne yomb itam tax jëkër ja man ko laajaat dara wal muqasatu ak rakati koga bi day ni ci borom ba bu fekke ne soxna si dafa amel jeukeram bor kon man nañ ko rakati ko ci dundu bi ko jeuker ji wara jox moy ñu set lim ko wara jox ci dundu genn ko rek ci bor bi ñu rakati ko illa li dararin dara ngir lor ca jigen ja lumay nak jigen ji mom da neew doole ba su gor gi defek mom nonu dana loru du mana dundati kon nañ bayyi rek mu amel ko bor sayu ko mané fay fay ko daganu rakati ko gim wax sax moy bu fekke ni kenn ci ñom ñaar sakku ko ci morom ma waye bu ko kenn ci ñom ñaar sakko ci morom ma mu daldi nek lu war mom rakati ko gogule wa saqatat rotna mum dundu ba moy wacc na jeuker ji in akalat ndem lek na ma ho and ak mom bu fekke ne jeuker ji day wut lek soxna sa bok ak mom di lek kon fan yoyé dañ koy genn ci dundu ba ne bu fekke ne jeuker ji day liggey ci benen dekk soxna si fekk ko fa ñuy bok yi lek ci passion ba kon fan yoyé dañ koy genn ci dundu bi mu ko warana jox su fekke dañu jubo won ci mu dox ko nangam mu xotte ko gannaaw ba su ko joxe ndimo batay ndimo lolé es koy konté ca xaaliss bam ko joxone soxna ci delo ko lu tolok lola wala ha ñal nako mum jigen ji ak imtinaahu bañ nga manam bu nexé soxna ci mune jëkkeer ji dang may jox sak dundu ma teyel sa bop waye duma nangu di and yow rek di lem ci passion kon and gay jëkkeeram di lek ci passion yu déme nonu dakoy neex rek waye su ko nexé mu ne ko dang may jox sa dundu ma teyel wa saqatat jimu wax nak da ci tambalé wax bir yi nga xamné moy tax jëlli ak ko dayli wacc jëkkeer ji waxna ci ben mu jall ci aw manahat wala mu téré mom soxna ci mu téré jëkërem al wata lalga aw istimtaha wala banexuga banex bi jëkër ji sañu am ci soxnam muy joté muy banexu benen bokku tu joté suko soxna ci gantulé jëkërem rek kon fan yoyé mu ko gantul lolé jëkër ji waru ko ca dundal waye nak fa ñam gantul rek lañuy wañi ne ko dund warul ca waye sa yu nango itam fa ñam nangu dund ba daldi war waye nak nenañu su jigen ci ganto te fek ëmbut lañuy wax lolu waye bu fekke jigen ji da ëmbu tax mu gantu jëkërëm jotey ak mom ba banexu ci mom duté jëkër ja warul ko dund ba aw kharajat wala mu genn bila izin ci luddul digal wala mi yaqdir ta atnut mom jeuker ja halaha ci ak delom du soxna ci de genn rek te bu ko jeuker ji ayé mu bañ te jeuker ji mënu ko yobbu ci atakat bu mu tek ko ci yoon kon jeuker ji dundu bu wacc nako bu fekke bu muy genn nak mom jeuker ji ma nga fa man nako te genn te defuko kon dundu ba du ko wacc tax day melni kon da genn ci ndigalam batay bu fekkone soxna sa da genn rek daw xamuñu fu nek kon mom dund bi wacc na jeuker ja lol nak ci sartu in lam tahmil ndem ambut soxna si genn te neexul jeuker ji waye mu bañ rek ni mom day dem bu fekke dafa ambu mom faawu jeuker ji war ko dundal su fekki ëmbut kay lañ wax ne kon dund bu wacc nako batay bu fasé soxnam fasé mbayli donte gis nako muy genn te genn ga neexu ko it du té rek mu war koy jox dund mom nak mu ëmb ak mu ñak ëmb ci yam mom ndax bu ko xasse fasé fasé mbayli du ko sañ ayé genn ga aw banat wala mu facc ay delu ci nga xamné moy tax dund bi wacc jëkkeer ji bokku na ca bu fasé ko fasé mo xamné amul fayli ben nga xamné fasé ñett la wala bok dal ak fayli mom amu ca melne dañu sumbi konté su boba dund ba wacc nako mu may nak bu ëmbu su fekké ëmbu na mom war na ko jox dund ndax abbu bobé wa tax muna wala ha ñel nako nafaqatul hamli dunduk ambu ba wal kiswatu ak ko day la fi awwalihi ci njalbena ki mu fasé passé momu nangul fayli bu fekke dafa ambu war na koy jox dundu diko jox ko day nak mom ci kaw bu aaji wok rek par bu ko ak limu ne fi awwalihi ci njalbena ko bëgg wax idha tulikhat fi awwalil hamli su jëkkeer ji fasé soxnam fasé mu nangul fayli tayit ci ndjelbelu ëmb ga rek la kon bu jëkkeer ji nangone sama soxna ci waxna dëgg ëmb bi feñugul waye gëm na né mom ëmb gi wax amna kon war na ko dal di jox ko day la motax sara balé nala ay innahu idha hasalat baynunatun fi awwal al-haml wa saddaqaha az-zawj hal al-haml qabla dhuhurihi aw lam yusaddiqha wa intazara dhuhurahu wa harakatahu fa inna laha kiswataha al-mu'tadata wa law kanat tabqa ba'da wadhhi al-haml wa mahallu wujubi al-kiswati idha kanat muhtajatan laha wa illa fala ko day lol nak mom bu ko soxna sa aajo rek la koy jar waye bu fekke ni aaju woko kon jeukerem jiko fasé du ko wara jox ko day wa fil ashhuri nek na ci wer ya qimatu bana biha khaymay sen tollu way da bëgg wax wa iza abanaha fil ashhuri bu fekke ne amu bana dem ba am ay wer jeukeur ci doora fasé soxna ci parce mu neungul fayli ban wax ne kon war na ko jox ko day ndax ambu gamu ambu kon dañuy xet buñ ko don jox ko day ci bu muy doora tambule ambu ko day la no xeyma am wara tollu buñ ne nangam ni ki ñu juroom ben jooni li jota jall ci ay wër mom desu ko ca jox dara li dess nak ci ay wër li fek muy am dom mom lañuy xet lu wara tollu ca juroom ben jooni ni ki budé ñent ñu jox ko ko waye la jall ci ay wër mom desu ko ca jox dara tax sara bina la wa hasiluhu annahu idha abanaha ba'da mudhi ashhurin min hamliha falaha manabul ashhuri albaqiyati min alkiswati fayuqawwamu ma yasiru li tilka alashhuri almadiyati min alkiswati law kusiyat fi awwali alhamli fayaskhutu wa tu'ta ma yanubu alashhura albaqiyata alqimata darahima wastamarra yayna mom diku wayba in mata dem fatuna mom jeukeur ja da tollu ci wax bu goor gi fasé soxnaam te fekk mu ëmbu te passé ma nek passé muñ mënta fayli mu ne bu jeukeur ja faatu won te fekk amagul doomit dekk way ba nga xamne ci la jigen ja dekkon mom da wara wëy rek manam nga xamne bu jeukeur momutoon kër ga yit du té mom ak dekkal ko ba kéra muy am doom idda ji jeex jeukeur ji la war xamne kon des koy genné ci alal jam bayyi lol da ko wax rek ci koku ñu fassé passé muñ mënta fay li da fekk mu ëmb waye jappal né bu fekkon ni ëmbulit non la nga xamne bu jeukeur ji faato te fekk idda ji jeexutit dañuy genné ci alali jeukeram jojulé fayal ko ba kera idda ji jeex nga xamne kon mom bu ëmbu ak mu ñak ëmbu ño ci yemo mom jigen di ñu fasé te fasé ma nek fasem ba'in manam nek fasé mo xamne nangul fayli kon nak nga tekkale fofu ki ñu fasé fasé mo xamne amul ak fayli ak kun fasé fasé mo xamne am nak fayli wala bok mu nek sax ci bu mu sey ki ñu fasé fasem payli mom ba mu nek ci bu mu sey bu jëkkeer ja faato lay tax mu saña wey dekk fofa moy rek jëkkeer ji momon kër ga ba mu fayal lu yaas ba nang ko jàngé won ci gannaaw waye ki nga xamné mom dañ ko fasé passé mu nanguul fayli jëkkeer ji mo gaddu ab dekk wayam ba kéra ay dajé jeex nga xamné mom bu faato te fekk momutoon kër ga fayutoon lu yaas bu dé lu ñu luyé itam du té ñu sét ci alal jam bayyi nuyel ca jigen ja ba kala ida ji jeex motax sarabulina la fa'ulima minhu an al-ba'ina mutlaqan sawa'un kanat hamilan am la yastamirru laha al-maskanu idha mata zawjuha lin qida'i hiddatiha bi khilafi ar-rajhiyyati wallati fi al-ismati fala yastamirru laha al-maskanu in mata abugo wax in mata zawju illa idha kana lahu aw naqad kira'ahu kama marra wa tasqutu al-kiswatu wa an-nafaqatu li kawni al-hamli sara warisan fofu na nga japp ne bu jeukeur ji xese faatu mom soxna sam bayyi mu ëmbu mu nekkan kum fasé passé mu nangul fayli ak mu nekkan passé muñ passé mu nangu fayli ak mu nekkan ci boomu seyam ñoyamo bu ëmbé itam du tax ñu jox ko dundu du tax itam ñu jox ko koday jappal ni dundu be koday ni mom bu jëkkal ci xasse faatu rek dal na koy wacc kenn du ko genn ci alalam diko jox soxna sam bayyi mo xam da ko fasé fasé muñ mëna fayli mo xam da ko fasé fasé muñ mënta fayli mo xam da nek sax ci bumu seem moy watasqutu kiswatul ba'ini alhamil wa nafaqatuha idha mata azwaju kama tasqutu bi mawtihi nafaqatu wa kiswatu man fil ismati war rajhiyati kon boko beugé tak ci lamiñu arab dagay wax wal hasilu an al kiswata wan nafaqata yasqutani fil jami'i bil mawti wa yastamirru al maskanu fil ba'ini mutlaqan wa fil lati fil ismati war rajhiyati in kana al maskanu lahu aw naqada kira'ahu la in matat waxnu dem fatuna mom kañu fasé kañu fasé te mu ëmb nga xamné bu jëkër ji mom faato nénañ la du té ñu génn ci alal jëkër ji fayal ko lu yaasu dëkk way ba kéra idda ji jeex té moy mu am doom légui nak bu fekkon ni mom ci bopam mo faatu mom jigen ja ay donam ma ñako wara doon duñu saña wax ni jëkër ji ah mom kat bo muy dund ya ko warona warlul ab dëkk way ba kéra muy am doom kon dékam faatu na dañu wara sét li def ci luyas bi nga joxnu ko mu mirasale ko dedet jigen ji xasse faatu rek ken top jëkër ji dara ci lu aju ci warlu gam ko warlu lon dëkk way tan fi shashil hamli niki nax sayu ëmbu ba su bir ba reyon ñu japp ne soxna si da ëmbu ci kërëm fasé ko nak fasé mo xamné amul fayli ñu wax ko ne ko kon de ko jox dundu mu de ko jox dundu nak likete yo mom ëmbu nekutoon ci mom birbe foto daan rek ana birbe reuy rek koku day mom dundu bam ko joxone yépp ak ko day lam ko joxone lepp mom jigeen ji da ko wara dello jëkkeer ja donte amon nañ ay wër sax mu da jël dundu ba ak ko day la yit du téré ak mom dégam xamné né won daan ru won ëpp way doon ko faaw mu wara fay jëkkeer ja lam ko joxone lepp wa tahmuna tan fi shashil hamli lil mutallaqati talaqan ba'inan ba'da qabdi nafaqatihi فتردها كلها وكذا كسوته ولو بعد أشهر وسواء دفعها لها بحكم أو لا تخمني وكذا كسوته دابغ وخ وكذا كسوة الحمل لال كسوة تجاغي نكو دايلا بعد أشهر تغناو أي وير وفكيني جيجين دفنك تبومك سيك جكرم bañ amé ay wër nak jëkërëm faatu ba jëkërëm fassé ko ta fekk na nak mu joxon ko ko day kon dégam bo ba légui amna ay wër ko day la dess ko dello mu duñ wax jigen ji ne ko dellol ko day li bu dess nak bu fekkon ne boba du ay wër waye yaari wër la ba matuko bu do lolu mom faaw mu war ko dello wa tahmuna la la turaddu al kiswatu allati qabadatha wa hiya fil ismati thumma tamutu hiya aw huwa ba'da mudhi ashhurin fala turadduha wa mafhum ashhurin radduha lahu idha matat aw tulliqat ba'da shahrayn aw aqall wa huwa kadhalik gasetlu fofu ne soxna sifatu ak jekkar sifatu ñoyam mo dong ak sax jëkër ji fassé ko ñoyé mom dal ko day li nga xamné mom la jëkër ji jox soxnam bu jëkër ji faato ba soxna ci faatu té bobaak légui bëtu ñaari wër ba yaari wer dong la kon jigen je warna delo ko day lolé bu jëkkeur je dé dundu ñu delo koko bu jëkkeur je faato itam nako jigen je delo mu bok ci alal je ñi donu su fekke bam ko joxé ko day leg leg nak matna ay wer manam upp na yaari wer yoyé jëm ci kaw kon ku ci man di faatu ci ñom ñaar rek ko day lolé mom jigen ji lañ koy momalé nga xamné su faatu nit day bok ci alalam je ñi don rek waye desu ko delo jëkër ja bi khilafi mawtil waladi ci wuté faatu doom ja fayar jëhu kon dañ saña delu mom jëkër ji bi ci wati ci ko dayam la wa in khalaqatan ak donte te ajrap mom ko day la mune nak bu fekkone ne ki wara joxe dundu xale bi da ko joxe su xale ba faato rek mu dal saña nangu ko day lolé donte sax ko day la demon na ba jégué xar bu ko soxla rek man nako laaj ñu jox ko ko wa in kanat dem nek na mom kañu fasé te mu ëmbu morom de hatan di aji nampal bolé ca fala ha kon ñel nako nafaqatur radahi payuk nampal ga di ko tudde dund rek waye pay la ci djublu ay dan batay bu ko sosele won fam doon waxe kañu fasé fasé pecc te mombu fofu kon lay gëna nopal ki jang da wax ne kañu fasé fasé mo xamne amuluk fayli nga xamne fekke amana doom ak jëkkeeru nit nampal ga waruko mu boole nak legi ëmbu ak di nampal doomi koke mu tagol kon koke mu tagol warna ko jox dunduk ëmbu ga mu ëmbu diko fay itam payuk nampal gi mi nampal doomum te waruko nampal payuk nampal ga nak mom da koy jox wurus ba xaliss moy kela koy jox waye du koy jox aw ñam tay dañu wax ne ëmbu ba nopi di nampal mom day faral di gaañ xale ba buñ ci gisé ngañ lolé nak kon luy nangu mu am ba nopi di nampal domam jojé day jox dom ci keneen mu diko nampal ñuy fay koké nak manam jëkër ji fay koké waye desu ko baye ak mom nak mu diko nampal way ishtaratu an la yadurra radahu habil waladi wa hiya hamilun wa illa kanat ujratuhu liman turdihuhu li annahu la haqq lil ummi fi radahihi hina idhin wala nafaqata tetub dundu bi da'waha ci ak wotem mom jigen ji ne ëmb na rek balli fi nek bi zuhuril hamli ci feñuk ëmb ba wa harakatihi ak ku yëngutom fatajibu kon dana war min awwalihi tambale ci njelbenam manam tambale ci njelbenuk fasega soxna si buñ ko fasé bu wax ni ah man ko dama ambu nañ ma jox liñu wara jox ko ambu xamuñu ba xam wax na deug wala deet kon dañuy bayyi ba ambu bi feñ bay yëngutu lool nak yenti wër moy tax ambu bi tambalé yëngutu bu ambu bi amé yenti wër nak ba tambalé yëngutu ñu daldi koy fay dundu yent wer yi jall ñuy nak diko jox dundu ba bu famu wara yam wala nafaqata de tub dundu li hamli mulahanatin ñil abut kuñu rebontel ko rebontel soxnaam fekk mu am bitam daga mo wat na ba yoddi ëmb ba kenn duko wax ne ko ya wara dundul ëmb ba waye nak moko wara dekkal manam mo wara dekkal soxna sa diru ida jey jeex ndax moko te meuna wuti wat jeuker wa amatin ak ambu jeber jambu jigen bu ambe jeukeram fasé ko fasé mo xamni amul fayli jeukeram jojé mo xam gor la mo xam jam la du ko wara dundal ngir ambu ba ndax sang bi nga xamni momam jambu jigen ba batay momom ëmb bobé kon nak mom sang ba mo wara dundal jambu ji yeen baak ëmb bobé waye jëkërëm ji mom dégam fassiyé ko fassiyé mo xamni amul fayli rek jëkër jey gor ak jëkër jey jam ñoyamo tutax dundu ba war ko tax muna wala nafaqata li hamli amatin mutallaqatin talaqan ba'inan ala abihi حرًا كان أو عبدًا بل حلا سيدها لأنه ملكه والملك مقدم على القرابة ولا حلا عبد رجاجون ورجام فكان جكر جي جام لا بو فاسي سخنام تفاسي من كل فاسم بايلي كون دو ورا دوند موك ابو بوبي مو خامنك سخنام سوسي دا فا نيكان غور ولا دا فا نيكون جبير ndax dundal abut mom bala war day fekk bayam nek gor abuba nek gor teet abuba ñukoy momale kako ambal fi nak de keur ji dam la watax sarabina la wala nafaqata ala habdin li habli mutallaqatihi hurratan aw amatan fa shartu wujub nafaqati alhamli ala abihi مهوقه به وحريتهما إلا الرجحية ناري سوحل سوني فاسي فاسم بايلي وفاكيان نك فاسم فاسم بايلي لا دنجي آتي كوكي نيو فاسي آتي بسوحنا لولا ايطاح نك فاو جكرم جنغ خمني موكو أمبل موكو أمبتوانا يامو faw mu war ko dundal watax fatajibu nafaqatu hamliha ala zawjiha hurran kana aw khabdan li annaha zawjatun hukman kunu fasé fasé payli dal mom atté soxna lay amé motax du umbuton jëkëre war ko dundal ba kay idaje jeex kon nak bu amé itam mu war ko dundal mo xamna jëkër ji day gor mo xam day jam wa saqatat ratna mom dunduba bil husri ci ñak ga su fekke ni jëkkeer ji joxe wut ak dundu way la tay mu joxe ko modi tele ko kon bu nexe soxna mu dem wax ko atikat ba def na ci war dañu leral leg la ci war waye nak su fekke laaju ko ko bu jëkkeer ji yëbati ko am nak du ko mëna wax ne ko fay ma dir bobé nga xamné war nga ma ci jox ab dundu té joxomako won ndax ak télé dédét dir bu mu télé rek mom bam jall kén duko wax né ko kana ba nga mané dang koy fay mo xamné bobé jëkke ji mang fo won mo la nekk fo won da gennon wa saqatat nafaqatu zawjati bin husri li zawji ay la tal zamuhu hadiran kana aw ghaiban wa zahiruhu ولو كان قدرها حاكم مالكي فلا ترجح بها عليه بعد يسره لا إن خبست وخن ندم تجيف نكو موم جيجن جا بني تجي جيجن جا كاسو دا خامني جكر منتا اغي سي موم باني خو سي موم دو تخ ني واخ جكر جي نيكو دون واتي نالا ناخ نياك غا جكر جي نياك منا باني خو سي سوخنام سو سي تيت كاسو بي جيجن جا كو آي بوبام tegg kasso moko waral lolo tax nak aw habasathu wala jigen je tejj ko gor gi ci bopam buñ ko tejje kasso du tax dund soxna wacc ko don te jemi soxna sa ci bopam la amelon bor soxna sa tejj lu ko itam lu ci dara du te rek dund bo waru sen digeunte war ko batay da wax rek bu ko soxna ci tejj lo waye keneen tejj lu ko it non la day bañ nga defene ndegam soxna ci la amel war ba soxna ci tejlu ko kon dundu ba war na ko wacc dedet aw hajjat wala donte ajon na mun jigen ji donte nekkon na di aji al farda ajuk farata ku hekkone jigen ji da dem aji ajuk farata go xamni jeukeur ja mayu ko ci won digalit te tay jeukeur ji war ko jox dundu ba tay ndax lamuy ajuk farata motax setuñu ci digëlam nga dégg ci né bu fekkone ajuk tobaréw rek la muy ajuk nafila kon bu ci amé digëlam mom diko wara jox dundu waye bu fekké amu ci digëlam da dem rek ci ak deugar bopam kon dunduba dal dikoy wacc mom jeuker ji watax mana wa mafhumul fardh annaha in hajjatin nafla fa in kana bi idnihi